matumaini yangu ni kwamba ujambo ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo kumradi kwa dakika hizi ambazo tumezidisha ili tukuletee taarifa habari ambayo tunaanza na muktasari wake. Shughuli za kuanzisha rasmi mitihani ya kitaifa ya darasa la 9 zaendeshwa vema kwenye vituo mbalimbali vinavyopatikana jijini hapa Bujumbura, na waziri wa elimu ambaye amezindua rasmi kazi hizo huko mkoani Chibitoke, kumradi mkoani huko mkoani Chibitoke, aliwataka wanafunzi wanaopasi mtihani huo kutokuwa na oga, kwani mtihani wanaotumika hakuna tofauti na ile mitihani wanaotumika shuleni. Na kesi ya wanaoshutumiwa kuendesha sivyo ndivyo kazi za ujenzi wa bwawa la kumwangilia mashamba ya kilimo la Kajeke imeshafikishwa mahakamani kama duru kutoka kwa ofisi ya mwendesha mashtaka wa kitaifa zinavyoeleza. Na nchi ya Burundi itanufaika katika mradi wa uongozi wa kamati ya kudumu ya Umoja wa Mataifa kushughulikia masuala ya amani na usalama kwenye ukanda wa nchi za Afrika ya Kati CAC. Kuna hayo bila shaka na mengineo mengi zaidi, jiunge nami hadi tamati. Upande wa upili yuko Fraswa Akimana, karibuni. Isanganiro. Habari kamili. Tufungue taarifa hii ya habari katika ukurasa wa elimu. Shughuli za kuzindua rasmi mtihani wa kitaifa wa darasa la 9 zimeendeshwa vema kwenye vituo mbalimbali vya kuendeshea mtihani huo vinazopatikana jijini hapa Bujumbura. Dosari zinazoripotiwa kwenye baadhi ya vituo ambapo kituo hiki cha Radio Isanganiro kilipopitia ni kutoheshimisha saa za kuanzisha mitihani pamoja na wanafunzi ambao jina zao hazikupatikana kwenye daftari ya kuendeshea mtihani, na wanafunzi ambao wamesusia kwa vyanzo ambavyo havikutambulika. Na katika ukurasa huo huo, wanafunzi zaidi ya 1800 wa darasa la 9 mkoani Karusi wanapasi Jumanne hii mtihani wa kitaifa kwenye vituo 30. Duru kutoka katika ofisi ya elimu mkoani Karusi zaeleza kwamba shughuli za kutumika mtihani huo zimeanza majira saa 1:30 kwenye shule la upili linalopatikana maeneo ambalo linatambulika kama vile la Fraternite. Wanaosimamia mtihani wameeleza kwamba kazi za kutumika mtihani zimeanza vema. Mkurugenzi wa idara ya elimu mkoani Karusi anaeleza kuwa na matumaini tele ya kusalia nafasi ya kwanza kwenye nafasi ya kitaifa kutokana na jinsi wanafunzi walijiandalia vema mtihani huo wa darasa la 9. Na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu kwa mkoani Karusi, Blaise Pascal Kararumie. Na kama nilivyokueleza katika muktasari, shughuli za kuanzisha mtihani wa kitaifa wa darasa la 9 zimeanzishwa Ijumaa hii na waziri wa elimu kwenye shule la upili la Kaburanwa linalopatikana tarafani Gihanga mkoani Bubanza. Waziri wa elimu Francois Habyarimana amewataka wanafunzi wanaotumika mtihani huo kutokuwa na uoga, bali watumike kwa utaratibu, akidadisi kutokuwepo utofauti na mitihani mingine huwa wakitumika shuleni. Waziri Habyarimana amefahamisha kwamba watakao faili katika mtihani huo wa kidato cha 9 watakuwa na haki ya kuendelea kupata maarifa katika shule za kiufundi. Tumusikilize anatafsiriwa na Lomiwarde niyo yabivuze. Ni mara nyingine tena kwa Burundi kupata nafasi. Kumuradi, nilikuwa nikikufahamisha kwamba shughuli za kuanzisha mtihani wa kitaifa wa darasa la 9 zimeanzishwa Ijumaa hii na waziri wa elimu kwenye shule la upili la Kaburanwa linalopatikana tarafa ni Gihanga mkoani Bubanza. Waziri Francois Habyarimana amewataka wanafunzi wanaopasi mtihani huo kutokuwa na uoga, bali watumike kwa utaratibu, akidadisi kutokuwepo utofauti na mitihani mingine huwa wakitumika shuleni. Waziri Habyarimana amefahamisha kwamba watakao faili katika mtihani huo wa kidato cha 9 watakuwa na haki ya kuendelea kupata maarifa katika shule za kiufundi. Tumusikilize katika lugha ya Kiswahili anatafsiriwa na Lomiwarde niyo yabivuze. Se abanyeshure baba mu 250 bavuye ku mashure atatu yegeranye ngaha ndashobora kwemeza ko ikibazo cyagenze neza. Wanafunzi takriban 250 kutoka shule tatu zilizopo karibu na maeneo hayo wamefanyia mtihani kwenye kituo hiki. Ninaweza kuhakikisha kuwa zoezi limefanyika vizuri. Dosari ninazoweza kutaja ni kwamba tumechelewa kidogo kuanza kwa muda uliokuwa umepangwa kutokana na kuwa kufikisha mitihani kwenye vituo kutoka RPP imechukua muda. Hata zoezi la kuwaita ili kukagua endapo wote wanapatikana kwenye orodha limechukua muda. Kuna mwanafunzi asiyejikuta kwenye orodha na mwingine kuwa jina lake limeandikwa vibaya. Kufuatia hilo, viongozi wa ngazi husika wametupa maelekezo ili baadaye karatasi zao zipatikane. Kuhusiana na kudhibiti janga la corona, naweza kutamka wazi kuwa walikuwa wamejiandaa vyema, maana walikuwa wametenga maji safi na sabuni. Wanafunzi wamelazimika kunawa mikono kabla ya kuingia na hata mara wanapotoka darasani wametakiwa kufanya hivyo. Kuhusiana na swala la kuacha umbali kati ya mwanafunzi na mwingine ni jambo gumu, lakini tumejaribu na kuwakalisha wawili wawili kwenye dawati moja na hata kuacha umbali kati ya mistari. Ama kuhusu barakoa, hakuna aliyevaa barakoa. Huenda wahusika wamegundua kuwa swala hilo lingeweza kuleta usumbufu. Nibaza ko ababijeje babonye ko petete bishobora gutera kibazo chanque derangement nta bifuza tuvuka muno. Naam, aliyekuwa gisikika ni waziri wa elimu na kumradi ni kwamba shule la upili la Kaburantwa linapatikana tarafani Buganda mkoani Cibitoke na sio tarafani Gihanga mkoani Bubanza kama nilivyokuelezea katika habari hii. Na tukiendelea na taarifa hii ni kwamba kesi ya wanaoshutumiwa kuendesha sivyo ndivyo kazi za ujenzi wa bwawa la kumwangilia maji ya kilimo la Kajeke imeshafikishwa mahakamani kama duru kutoka ofisi ya mwendesha mashtaka wa kitaifa zinavyoeleza. Na kikao cha baraza cha mawaziri kilichoendeshwa mnamo tarehe 3 mwezi Julai mwaka 2011 kilitoa pendekezo la kubomoa yale yaliyojengwa ili kuanzishwe upya shughuli za ujenzi wa bwawa hilo. Hali hiyo ilisababisha nchi ya Burundi kupoteza pesa bilioni 13 zilizokuwa zikitumiwa kwa kujengwa bwawa hiyo. Na ni habari hii tunaisikia katika ripoti yetu ya ripota wetu Moise Misago. Mradi wa ujenzi wa bwawa la Kajeke ulianzishwa na Rais wa Jamhuri Agosti 19 mwaka 2010. Kampuni za ujenzi zilikuwa zilipewa soko la ujenzi huo ni pamoja na BTCE, Betuko, Betuko Pacific, Obuko pamoja na Etamco. Baada ya miaka 9, serikali ya Burundi kupitia baraza la mawaziri liligundua kuwa ujenzi ambao ulikuwa tayari kuendeshwa ulistahili kubomolewa na baadaye kurejelewa. Bilioni 13 sarafu za Burundi ambazo ujenzi huo likuwa tayari kuharimu zikapotea. Katika baraza hilo la mawaziri, Prosper Ntagwamiye, katibu wa serikali ambaye alikuwa pia msemaji wake, alitangaza ombi la kufuatilia wanaohusika na ujenzi mbovu huo wa bwawa la Kajeke, hata wale walio nje ya nchi. Katika wizara ya mazingira, kilimo na ufugaji walikiri kuwa faili nzima ya bwawa hilo tayari kuliwasilisha katika wizara ya sheria. Kwenye ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa jamhuri wanafahamisha kuwa faili hiyo ilifunguliwa na kuwa kesi bado inafanyiwa uchunguzi. Hata hivyo, mwishoni mwa mwaka 2019 alipokuwa akiwasilisha ripoti ya miezi 6 ya yale alitekeleza, Joseph Butore, wakati huo makamu wa pili wa rais wa jamhuri, alifahamisha wabunge kuwa faili hiyo iko inashughulikiwa na mahakama ya kushughulikia masuala ya rushwa. Kurejelea ujenzi wa bwawa hilo la Kajeke linahitaji zaidi ya bilioni 20 sarafu za Burundi, kukiwemo bilioni 10 za ufadhili kutoka nchi ya Japan. Lejo Isanganiro ni kiboko yao. Naam, taarifa ya habari inaendelea kukujia kutoka hapa kwenye Radio Isanganiro, na kwa sasa tunaendelea katika ukurasa wa ufugaji. Kutozwa faini kati ya 1000 hadi 200,000, 100,000 kumradi sarafu za Burundi ndio faili watakaotozwa wafugaji watakao kiuka sheria ya kufugia mifugo zizini. Hayo yako katika sheria dhidi ya kuendeshea ufugaji zizini iliyoidhinishwa na kikao cha baraza la mawaziri. Sheria hiyo itaanza kutiliwa manane mnamo tarehe 4 mwezi Oktoba mwaka huu 2021. Lomiwade niyo abivuze anatusomea yaliyomo katika sheria hiyo. Kipengele cha 32 cha sheria inayopiga marufuku kupeleka ng'ombe malishoni kwenye milima kinafafanua kuwa wasimamizi wa utekelezwaji wa sheria hiyo wanateuliwa na Wizara ya Kilimo na Ufugaji na kuwapa hadharani kutekeleza vyema jukumu hilo. Aidha, kifungu hicho kinabainisha kuwa wasimamizi hao wanapewa uwezo kama ule wa vyombo vya usalama na kuripoti kwenye vyombo vya sheria inapotokea ukiukwaji wa sheria ya kulisha ng'ombe zizini. Katika kipengee cha 33 wametenga adhabu kwa watu watakaokamatwa wakikiuka sheria hiyo. Ibara hiyo inaeleza kuwa mtu anayekamatwa akiwa amepeleka ng'ombe kwenye milima, shambani, ardhi ya mtu ama viwanja miliki ya serikali anatozwa faini kati ya 5,000 na 10,000 kwa ng'ombe mmoja. Ikiwa ni kondoo, mbuzi ama nguruwe, faini inakadiriwa kati ya 2,000 na 3,000 kwa kila mifugo. Sheria hiyo katika kifungu chake cha 34 inatenga pia adhabu ya kifungo cha miezi miwili na faini ya pesa kati ya 50,000 na 100,000 ama adhabu moja mwa hizo mbili. Kipengele hiki kinahitimisha kikifafanua kuwa pesa zilizotozwa kulingana na vifungu vya 33 na 34 zinawekwa katika hazina ya serikali. Sheria inayopiga marufuku ng'ombe kutembea milimani itaanza kutekelezwa tarehe 4 Oktoba mwaka huu. Shukrani Lomiwade ni wabivuze na tukisalia katika ukurasa huo wa ufugaji ni kwamba wafugaji wa tarafa la Gihanga mkoani Bubanza wanaitaka serikali iwapatishie maeneo ya kuendeshea kazi za ufugaji ili waweze kutekeleza vema sera ya serikali ya kufugia mifugo katika zizi. Katibu tarafa Gihanga anaeleza kuwa tarafa halina mashamba ya kuwapatishia wafugaji hao. Kiongozi huyo anawataka wafugaji kuandaa kwa hiari yao zizi ambazo zitasaidia kutekeleza kwa ufanisi mradi huo wa serikali wa kufugia zizini. Na kwa kuhitimisha taarifa ya habari kama nilivyokuelezea katika muktasari wa habari hii, nchi ya Burundi itatumia wadhifa wake wa uongozi wa kamati ya kudumu ya Umoja wa Mataifa ya kushirikia masuala ya amani na usalama kwenye ukanda wa nchi za Afrika ya Kati. Matamshi yake Isidore Ntirampeba, katibu wa kudumu kwenye Wizara ya Ushikamano na Nchi za Kimataifa, na hayo aliyatamka katika mkutano wa awamu ya 51 ya kamati ya kudumu ya shirika la kimataifa UN ya kushirikia masuala ya amani na usalama kwenye ukanda wa nchi 11 za Afrika ya Kati. Na ni hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji, sina budi ya kutamatisha taarifa hii ya habari katika lugha ya Kiswahili. Shukrani zangu za dhati zikufikie wewe ambaye umejiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia fundi mitambo Francois Kimana aliyeniwezesha ili sauti hii kufikie pale pote ulipo. Langu jina ni Jean Marie Vianenge na kumana sina la ziada. Tukutane hapo saa 11 alasiri kunako majaliwa.